on a Sunday afternoon. Really couldn't get away too soon. No, no, no, no. Spending sunny days this way, we're gonna talk and laugh our time away. I feel it coming closer day by day. Life would be ecstasy, you and me endlessly grooving on a Sunday afternoon. Mooie antieke, zou je kunnen zeggen, van de Young Rascals aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Groovin, alweer uit 1967. Tot middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. We hebben weer heel wat moois in de aanbieding, dus er is alle reden om het komende uur te blijven luisteren. We gaan het bijvoorbeeld hebben, naast alle mooie muziek, over het Albert Schweitzer ziekenhuis. Die hebben een café, een themacafé, over etalagebenen. Tja, wat zijn dat nu weer? Zien we die in de etalages in de winkelstraten? Ik betwijfel het, je hoort straks meer. Han van der Horst is ook van de partij. Hij heeft het over de problemen met het water in Vlaardingen. Drinkwater, weet je nog. Dat is wel een paar dagen geleden opgelost. Maandagavond was het eenmaal klaar. Maar er is natuurlijk wel een reden om even terug te kijken. Je hoort het straks. En er is een energiecafé op 25 november. Dat is ook interessant. Want hoe gaan we op met de energievoorziening van de toekomst? Je hoort het allemaal hier. In deze aflevering van De Late Avond. So is it a- prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Geweldige band met prachtige muziek die we veel te weinig horen op de radio. Texas, Say What You Want en Vrijheid ervoor uit Duitsland met Play It Cool hier vanavond in De Late Avond. Het is tijd voor een gezondheidszorgonderwerp. We gaan het hebben over een hart- en vaatcafé in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Ze hebben zo'n café dat gaat over etalage binnen. Daarover ga ik praten met vaatchirurg Maarten Lijkwan. Hij is nu aan de telefoon. Welkom in de uitzending. Ja, dankjewel. Ja, we hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Ja, dat klopt. Ja. Wat is je functie bij het Albert Schweitzer ziekenhuis? Ja, ik ben vaatchirurg in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Het gaat over een hart- en vaatcafé. Wat is dat voor een café? Nou, het hart- en vaatcafé dat wordt eigenlijk georganiseerd door de hart- en vaatgroep. En de hart- en vaatgroep is de patiëntenvereniging van mensen met hart- en vaatziekten. En het Hart- en Vaatcafé is eigenlijk een hele laagdrempelige en gezellige manier om ervaringen uit te wisselen van patiënten onderling. Maar ook om laagdrempelig daarbij de specialisten te betrekken. Dus we gaan in kleine groepjes van 10 personen gaan we met een gespreksleider. Dat is dan een van de specialisten bijvoorbeeld. Of iemand van de patiëntenvereniging. Gaan we, en dat is dan het tweede gedeelte van de avond, gaan we zitten en kunnen we ervaringen met elkaar delen. En kunnen wij als specialisten daar adviezen over geven of opmerkingen of aanmerkingen. Ja. Dat soort zaken. Deze avond gaat over etalagebenen. Ik denk dan bij etalagebenen, dat zijn die prachtige benen in de etalages van damesmodezaken. Ja, dat zijn ook etalagebenen inderdaad. Maar dat wordt tijdens deze avond en in het ziekenhuis eigenlijk niet bedoeld. Etalagebenen, dat is eigenlijk een naam voor mensen die een aandoening hebben aan de slagaders in hun been. En eigenlijk komt het op neer dat die mensen slagaderverkalking hebben. En door die slagaderverkalking is er een vernauwing ontstaan in de slagaders die naar het been toe gaan. En als er een vernauwing in die slagaders van het been zit, als de spieren meer bloed vragen, bijvoorbeeld tijdens het lopen, dan kan er die vernauwing eigenlijk niet voldoende bloed naar de spieren toe gaan. En dan moeten mensen even stilstaan, omdat dan de spieren weer even tot rust komen en de bloedtoevoer dan kan herstellen. Daarom heet het etalagebenen eigenlijk, omdat de mensen in de winkelstraat eventjes stilstaan voor de etalage, omdat ze eenmaal moeten stoppen, omdat ze kramp krijgen in hun been. En daarom heet dat ziektebeeld in de volksmond ook etalagebenen. Is het te behandelen? Jazeker. Het is eigenlijk heel goed te behandelen. Het is eigenlijk een ziektebeeld wat ook goed zonder operatie of andere behandeling in het ziekenhuis dan te behandelen is. Namelijk ook met de fysiotherapeut. En dat noemen we dan gesuperviseerde looptraining. Ja, op deze avond bij het Hart- en Vaatcafé zullen we daar heel uitgebreid op ingaan. Maar het is goed te behandelen. Ja, en het is ook algemeen bekend? Of zijn er mensen die denken van ik moet stilstaan en moeten ze dan aan dit denken? Het is een aandoening waar je je leven een beetje op aanpast. Hè? Dus als je bijvoorbeeld maar 100 meter kan lopen en dan even moet stilstaan een paar minuutjes. Er zijn heel veel mensen die zich daar toch wel vrij gemakkelijk op aanpassen. En zo passen ze hun levensstijl aan. En eigenlijk, als je dat door een van ons laat behandelen met het behandelteam, dan kan het toch vrij gemakkelijk zijn dat je eigenlijk na een aantal maanden veel verder kan lopen. Ja. En dus nogmaals, dat kan zelfs zonder dat je een dotterbehandeling of een operatie of iets dergelijks in het ziekenhuis hoeft te ondergaan. Nou, dat zijn allemaal die zaken die u gaat bespreken met de patiënten. Of mag je als belangstellende ook gewoon komen luisteren en kijken? Nee hoor, iedereen is welkom. Iedereen is welkom. Het is, we geven het eerste gedeelte van de avond is eigenlijk informatief. Dus ik zal een verhaal houden en een collega van mij, collega specialist, die zal een informatief verhaal houden. Daarna is er een pauze en zoals ik al zei, in het tweede gedeelte van de avond gaan we in kleine groepjes gaan we zitten. En kan iedereen vragen wat ze willen vragen. En nogmaals, ik wil benadrukken, het is juist de bedoeling dat het heel laagdrempelig is. Dus je kan op die avond echt alles aan ons vragen of mededelen. Ja, het is op maandag 27 november. Moet je ervoor aanmelden? Ja, nee, dat is wel echt verplicht, zo gezegd. Het is inderdaad op maandagavond 27 november in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht in het groot auditorium al daar. We beginnen om 19:30, maar vanaf 19:00 zijn de deuren zo gezegd geopend. Goed, waar kan je meer informatie vinden over deze avond en andere avonden die natuurlijk worden georganiseerd in het Albert Schweitzer ziekenhuis? Ja, dat is op onze website van ons ziekenhuis, www.asz.nl. Nou, als je dan klikt op de agenda, dan staat daar een link naar deze avond. En via die website, dus via de agenda van onze ziekenhuissite, kan je je ook aanmelden. En daarnaast kan je ook via de Hart- en Vaatgroep website kan je aanmelden en dat is op www.hartenvaatgroep.nl. Goed. Ik praatte met Maarten Lijkwan over het Hart- en Vaatcafé met als onderwerp etalagebenen. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Il quitte un pays pour s'en aller gagner leur vie. Loin de la terre où ils sont nés,

and we can fly, fly. I bear the cross. I said, baby, you're not lost. Als je denkt van de crooners zijn helemaal uit, dan vergis je lelijk, want dit is een van de beste crooners van nu. Michael Bublé. Je hoorde hem met Lost. En Jean Ferrat met La Montagne, die we ook kennen in een uitvoering van Wim Sonneveld. Het Drop. Straks een column van Han van der Horst. Hij heeft het vanavond over de poepbacterie die domicilie had gekozen in het drinkwater van Vlaardingen en Maasluis. Maar eerst nog iets moois van Harold Melvin en de Blue Notes. If you don't know me by now. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Die Vlaardingers waren er maar mooi klaar mee. net als hun broeders en zusters uit Maassluis trouwens. Of ze maar even het water uit de kraan 3 minuten wilden laten koken. Want er zaten poepbacteriën in, E. coli. En die moesten eerst dood, wilde je niet een paar dagen op het toilet moeten doorbrengen. Ja, lieve mensen, ik kom met een raar praatje nu ik u zo genoeglijk bij de luidspreker aantref. Terwijl het buiten waait en de regen tegen de ruiten klettert. Poepbacteriën in het drinkwater. Eerst was in Vlaardingen en Maassluis overal het flessenwater uitverkocht en daarna de fluitketels. Een winkelier vertelde tegen het Algemeen Dagblad dat hij een grote voorraad extra had besteld. Heel zakelijk leek me dat niet, want inmiddels is het water weer brandschoon en goed voor de gezondheid. Die fluitketels hebben ze in Vlaardingen en Maassluis voorlopig niet meer nodig. Tenzij het weer misgaat met het drinkwater, natuurlijk. Ik moest denken aan een gebeuren dat al meer dan 50 jaar achter ons ligt. In de koude winter van 1963 gebeurde het. Toen stond de Maas zo laag dat het zeewater dieper dan ooit het land binnendrong. Tot de inlaat van de waterleiding vlak voorbij Kralingse Veer. Het Rotterdamse water was al berucht vanwege de vieze smaak, want het smerige Maaswater moest eerst met chloor worden gereinigd en dat kon je bij elke slok proeven. Nu was het ook nog eens zout geworden. Bij ons in Schiedam kon je terecht bij sommige distilleerderijen die nog van vroeger waterputten hadden. Een wel noemden ze zo'n put. Daar kwam zoet en drinkbaar grondwater uit. Je zag de mensen in de kou staan rillen met in hun hand emmers of jerrycans. Je kon gratis water meenemen zoveel je wilde. Maar het was alles bij elkaar toch een groot schandaal. BMW van Rotterdam hebben er toen meteen voor gezorgd dat het gemeentelijk waterleidingbedrijf verhuisde dieper het land in naar de Biesbos, waar het water ook veel schoner was dan in de vervuilde Maas. Het was overigens helemaal niet zo dat er woedende demonstranten op de Koolsingel stonden om schoon water te eisen. De tijden van protest waren nog net niet uitgebroken en ook nu reageren de Maassluisers en de Vlaardingers gelaten op de foute bacteriën die in hun water zijn terechtgekomen. Schijnt dat er wel een aantal schadevergoedingen hebben gevraagd omdat ze extra kosten moesten maken om aan veilig drinkwater te komen. Het was natuurlijk ook heel hinderlijk en het duurde best lang voor het probleem was opgelost. Toch heeft het waterleidingbedrijf Evides die eisen afgewezen. Haha, dan hadden ze de leveringsvoorwaarden maar eens moeten bekijken. Ze krijgen geen cent. Zo reageerde Evides ongeveer. Arrogante monopolist, dacht ik. Wie heeft er nou gefaald? Jullie of je klanten? Dit is een van de rijkste en ontwikkeldste landen van de wereld. Dan horen er geen poepbacteriën uit de kraan te komen. En als dat wel eens voorkomt, dan heeft een waterleidingbedrijf iets uit te leggen. Dan is een gebaar op zijn plaats. Althans, dat is zo onder beschaafde mensen en maatschappelijk verantwoorde ondernemingen. Voor iedereen in Vlaardingen en Maassluis een kleine korting op de nota. Een tientje bijvoorbeeld of 15 euro. Als compensatie voor het ongemak en met de welgemeende excuses. Dat zou van stijl getuigen. Maar Evides gaf liever blijk van kleinheid. Dat is jammer, beste mensen. Van kleinheid, kleingeestigheid en knieterigheid. Ik had al 2 meisjes gezien en achterop allebei in een saxofoon. Witte blouse, blauw box met geel biezen en pas gepoetste schoen. Naar boeten en dorp hoorde ik het geratteketet van een trompet. Genoeg gewaaid, hier drinken verschijnt. En de eerste straat droog het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trek nog even zondigse soep. De lege truit van die trombones trok oost naar voren over de stoep. Bij de kerk waren natuurlijk weer 2 cafés en een plein. En hij speelde een fanfare heel fijn, bloos muziek. Op een schone zondagmorgen, bloos muziek. Plus mij omver. Met toeters en bellen, vooral vertellen. Zondagmorgen bloos muziek, blaas me griek. Geef me een blaasbas voor het stevig fundament. Geef me schuiven en saxen voor de moeren van deze muziektent. Het vergulde koperen dak weer door de bugels en trompetten gemaakt. En dan hoor ze bloesmuziek op een schone zondagmorgen. Bloesmuziek blus me omver met toeters en bellen, een schoon vrouw vertellen. Zondagmorgen bloos muziek, bloos me griek. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Lekker, hè? Om even tot rust te komen zo. 's Avonds laat. Enya en Fairy Tale. En geen Reinerse vorm met het wonderbaarlijke bluesmuziek. Je hoort het hier in de late avond. Straks gaan we het hebben over het Energiecafé. Dat komt eraan volgende week. Wat het is, wat gaan ze doen, hoor je zo meteen. Na Diane Ross. Diane Ross, uit de tijd dat ze net uit de Supremes kwam. Touch me in the morning hier in de late avond. Zaterdagmiddag 25 november organiseert het Rotterdamse Milieucentrum in samenwerking met Blijstroom, lokale energiecoöperatie, het derde energiedebat 010. Dit café is een vervolg op de succesvolle drukbezochte cafés op 9 februari en 1 juni van dit jaar. Floor Avelino van TAC verzorgt op deze dag een workshop over de opkomende trend van burgers en consumenten en sociaal ondernemers die hun zaken steeds meer willen en kunnen organiseren. De Energiecafés 010 worden een aantal keren per jaar georganiseerd over onderwerpen die met duurzame energie en energiebesparen te maken hebben. Je hoort meer in een bijdrage van Evelien Lampen. We gaan het hebben over energie en dat doen we met Emiel van Rinsum, directeur Rotterdamse Milieucentrum. Welkom, Emiel. Ja, hallo. We gaan het hebben over duurzaamheid en energie. Hè? Ja, energiebesparen. Ja, want ben jij iemand die daar hele goede tips over heeft? Ja, ik heb heel veel tips. Maar we hebben ook uiteraard binnenkort ons energiecafé in Rotterdam. Waar iedereen welkom is overigens. Niet alleen de Rotterdammers. Mm-hmm. Het is wel in Rotterdam, in de nieuwe manier. In Rotterdam-Noord. En daar worden ook heel veel tips gegeven en workshops over energie. Maar ook over zonnepanelen. Wat je op je dak kan doen. Want je kan en zonnepanelen en een groen dak aanleggen. Je kan ook aan de gang met isoleren. Nou, dat zijn allemaal workshops met deskundigen die dat ook heel erg leuk doen. Er is zelfs een workshop, dat is echt de hit altijd. Want we doen het elk jaar, het Energiecafé. Rekenen met energie. Wat is nou een kilowattuur? Weet jij, ik zou het niet weten eigenlijk. Nou, dat legt die meneer allemaal uit. Dat doet hij op een hele leuke manier. Maar wat kost energie? Waarom is het eigenlijk zo duur? Waar komt het vandaan? Nou, berekeningen en dat soort zaken. Klinkt dan ingewikkeld, maar het is een hele leuke workshop. En we geven heel veel tips. Ik las ook dat jullie ook VVE-eigenaren, of tenminste Vereniging van eigenaren. Mensen die onderdeel uitmaken van een vereniging van eigenaren, kunnen jullie ook tips geven over hoe vind je je weg in alle aanbieders van zonnepanelen en dubbel HR++ glas zie ik allemaal staan en daken en vloeren. Want soms zie je door de commerciële aanbieders een beetje zeg maar door de boom het bos niet meer. Daar wil ik ook wel wat over zeggen, want daar hebben we ook iemand voor die dat heet, de workshop heet VVE's met energie. Mm-hmm. Je moet natuurlijk eerst beginnen in je VVE. Ik woon toevallig in een vereniging van eigenaren met 4 eigenaren en het lukt al heel moeizaam om allerlei besluiten te nemen. Maar je hebt ook vereniging van eigenaren met honderden leden en die komen bij elkaar op de ledenvergaderingen en die hebben zeggenschap. Dus die nemen de besluiten. Mm-hmm. Het bestuur heeft eigenlijk niks te zeggen over dat soort grote investeringen. Dan moet in meerderheid van stemmen, 70% van het aantal leden moet akkoord gaan met dit soort grote maatregelen. Dus waar wij ons heel erg op richten, ook als Milieucentrum, dat is het proces om tot het besluit te komen. Maar het goede... Daarna, als je goed besluit hebt genomen, mm-hmm. je hebt een goed plan gemaakt, dan komen de aanbieders pas. Daar moet je nooit mee beginnen bij de Vereniging van Eigenaren. Nee, en daar wilde ik het dus juist met je over hebben. Het goede aan jouw Milieucentrum is dat jullie natuurlijk niet commercieel zijn. We zijn zelfs niet van de gemeente Rotterdam. Dus het is heel belangrijk als Vereniging van Eigenaren om onafhankelijk hulp te krijgen. Dus niet alleen maar van, je krijgt dan 10 zonneboeren op je dak en isolatie. Nee, dat wil je allemaal niet. Je wil eerst even weten waar het over gaat. Eerst je plan maken en je besluit. Dus hebben we jou nodig, Emiel, om eventjes die theoretische basis te leggen. Hoe komen we met jou in contact? Je kan natuurlijk in Rotterdam zelf naar het Milieucentrum bellen of mailen. info@milieucentrum.rotterdam.nl. En wat nou als je daar niet woont? Dan zou je heel goed kunnen informeren bij Milieu Centraal. Gewoon milieucentraal.nl. Dat is, mm-hmm. dat is echt een fantastische website waar je eigenlijk alles op kan vinden. Wat ook onafhankelijke informatie over van alles. Over wat je net zegt, HR++, glas, isolatie, materialen, de verschillende diktes, wat het kost, wat het oplevert enzovoort. In diverse gemeenten, ook in Vlaardingen, in Schiedam, in alle omliggende gemeenten van Rotterdam, zijn ook organisaties die bewoners ondersteunen. Dus je hebt de Woonwijzerwinkel bijvoorbeeld. Volgens mij is dat ook gewoon woonwijzerwinkel.nl, heel makkelijk. Die geven ook onafhankelijke informatie. Daar kunnen mensen uit Vlaardingen, Schiedam enzovoort ook in andere steden. Nou, kortom, naartoe. Heel veel plekken. Maar we focussen ons nu op jouw Energiecafé 010. Op zaterdag 25 november is dat, om 1 uur. Klopt. Moet je je opgeven als je naar dat Energiecafé wil komen? Ja, doe maar. En via wie doe ik dat dan? Gewoon via onze e-mailadres, wat ik net al vertelde, info@milieucentrum.rotterdam.nl. Geef even op dat je komt. Vind het ook leuk om te weten of je nou van een vereniging van eigenaren bent of huurder of ambtenaar of wat er niet mogen ook allemaal komen. Dat is wel handig. Het is in de Nieuwe Banier ook leuk om een keer naartoe te gaan. Het is het bewonersbedrijf Nieuwe Banier in de Banierstraat nummer 1 in Rotterdam. Het begint om 1 uur. 25 november. Allemaal interessante workshops rondom energie. Emiel van Rinsum, directeur Rotterdams Milieucentrum. Dank je wel voor je komst. Sweet. Total Touch, One Moment, Your Mind. Hier in de late avond, aan het einde van de show. Hartelijk dank voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond, dan met mijn collega Bert Dolf. Ik wens je nog een mooie nacht. Wel trusten als je gaat slapen. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. Hè. En als je gaat werken, of blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Tot besluit van de show The Guys and Dolls en Broken Dreams. Fijne nacht. Come broken dreams, dear loving. Come broken hearts, walk on. Can I survive frustration that's slipping through since you're gone? I'm living on expectation. Your voice, it haunts my mind. A case of hesitation. My world is falling behind. While I build it through my tears, and the shadow makes it clear, precious time I spend, and I'm left on my own. But the wind still cries out loud. Broken dreams are just a cloud. We're a building fires. When you play in the heat with the rules of the street, you never know. Cause you're building fires. Till the day that you read, yeah, you both had a reason. And broken dreams go on loving. And broken hearts walk on. Shallow sleep, I forget the pain I feel. Absent-mindedly, I deal a game or two. Then the doorbell stands accused and acquaints me with the news. Broken dreams go on loving. And broken there taking breath in the air. In broken thank you.